kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A rozpoczął się kolejny etap prac przy budowie zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim, informuje o tym MSWiA. Do tej pory w ramach programu Rodzina 500+ złożono wnioski na 5 milionów dzieci, poinformowała szefowa resortu rodziny. W Oświęcimiu za godzinę ruszy Marsz Żywych. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński poinformował, że rozpoczął się kolejny etap prac przy budowie zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim. Ekipy budowlane rozpoczęły prace ziemne. Decyzja o tym, żeby wzmocnić ten odcinek granicy, zapadła kilka miesięcy temu i ma związek z agresywną polityką Rosji. To będzie zapora, która będzie niesłychanie nowoczesną zaporą, taką jaką mamy na granicy z Białorusią. Mnóstwo kamer dziennych, nocnych, czujników ruchu. Także będziemy mieli pełen monitoring tego, co się dzieje na granicy z Rosją. Prace zostaną zakończone na jesieni tego roku. Obecnie na granicy z Rosją została zbudowana zapora tymczasowa z drutu, która ma ponad 100 km długości. To ponad połowa całej granicy. Cały odcinek lądowej granicy z obwodem kaliningradzkim to 198 km. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że do tej pory w ramach programu Rodzina 500+ złożono wnioski na 5 milionów dzieci na kolejny okres świadczeniowy, bo trwa on od 1 czerwca tego roku do 31 maja przyszłego. Szefowa resortu przypomniała, że każdego miesiąca ze świadczenia korzysta około 7 milionów dzieci. Zachęcała też, aby złożyć wniosek do końca kwietnia. Trwa nabór wniosków na świadczenie Rodzina 500+. Przypomnę, że wnioski składamy tylko drogą elektroniczną poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bankowość elektroniczną, a także system Empatia Ministerstwa Rodziny. Wnioski złożone do końca kwietnia dają to bezpieczeństwo, ciągłość wypłaty świadczenia. Jak informuje ministerstwo, przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Za godzinę około 10 tysięcy osób przejdzie w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Pierwsze grupy młodzieży zwiedzają już teren byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Po 13 wyruszą w 3-kilometrowy marsz drogą śmierci między obozem Auschwitz I a Birkenau. Będą im towarzyszyć ocaleni od zagłady i prezydent Włoch. Przyjechaliśmy tu z Wenezueli. To cenne doświadczenie, zobaczyć to, o czym uczyłeś się w szkole przez tyle lat. Przechodząc między blokami obozu, czuję mieszankę uczuć. Od złości, po smutek i wzruszenie. Ciężko opisać słowami to, co człowiek tu przeżywa. Nie jestem Żydem. Przyjechałem tu z Argentyny, ponieważ chciałem uczcić zamordowanych i podtrzymać pamięć o nich. Jeżeli zapomnimy o Holokauście, może się powtórzyć. Sygnałem do wymarszu sprzed bramy z napisem Arbeit macht frei będzie dźwięk szofaru, tradycyjnego instrumentu z baraniego rogu. W ciągu ponad 30 lat organizacji Marszu Żywych trasę między byłymi obozami pokonało ponad 260 tysięcy osób. Chińskie władze stanowczo krytykują wspólny komunikat szefów dyplomacji grupy G7, w którym ostrzeżono Chiny przed próbami napaści na Tajwan i wspieraniem Rosji. Rzecznik chińskiego MSZ zapowiedział, że władze w Pekinie zamierzają wystosować oficjalny protest wobec Japonii, która była gospodarzem spotkania. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin stwierdził, że wspólne oświadczenie szefów dyplomacji G7 w poważny sposób ingeruje w wewnętrzne sprawy Chin. Określił je mianem przepełnionego agresją i uprzedzeniami wobec Chin. Chińskie władze zamierzają wystosować oficjalny protest wobec Tokio. Ministrowie spraw zagranicznych G7 na zakończonym dzisiaj spotkaniu w Japonii ostrzegli bowiem Chiny przed eskalacją napięć wokół Tajwanu i próbami zwiększania wsparcia rosyjskich władz. Wang Wenbin podczas konferencji prasowej w Pekinie odniósł się też do aresztowania w USA dwóch obywateli Chin podejrzanych o utworzenie nielegalnego posterunku chińskiej policji, który służyć miał m.in. do zastraszania obywateli Chin w USA. Jak wcześniej ujawniono, podobne placówki działały także w kilku krajach Unii Europejskiej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Program Trzeci Polskiego Radia. Girl, I hope you understand. I wanted to hold your hand, but I can't wanted to be your man back then. And you knew I fell for you, but you just broke my heart in two. I was sad, mad, and broken on my bed, hoping I could rid of all the voices in my head. I was opening a packet of an undeveloped med when I was mad with a prescription of a bullet made of lead. And when I woke up in an hour in a pool of mine sweat, I said, I swear to God, I'll never even try to sleep again. So instead, I took my pen and started writing evidence. And when I started making sense, I found that I had reached the end. Oh, I'm upset, I have no friends. You wanna bet? You just pretend you're just a pet confined within the lines of writing. You know, I thought I stopped my psych. Psychopathic ways, I swear I did. I said I talked to people about the problematic life I lived. They were my neighbors, razor blades and different flavor pills I hit. Therefore, I'm at surely my last straw. I'm so gassed, stuck in the past. I said that, girl, I hope you understand. I wanted to hold your hand, but I can't. Wanted to be your man back then. So far, I never held you with my arms, so it's hard to be the one you aren't with instead. Filled with anxiety, always was a part of me. Guess I'm not cut out to be somebody, cause it's not me. I'm not used to all the talking, was an introvert that had converted feelings into writing. Used to cope with all my problems using notes and lots of rhyming. Used to hope for better days whenever next would have me crying. I'm not lying when I say that I would rather die than go. Dying times that I would try to be the guy that people know. I was fighting with the demons hiding far beyond my eyelids, on an island full of violence in my head, eyes were pilots. So the sun don't shine and skies turn gray. I feel it coursing through my veins. I've said before I'm not okay, but you don't listen anyway. You know I tried, you turned away. You straight up lied right to my face. My life ruined my day, but you don't know, so I'll say nothing can fill the silence. No, you don't know, so I'll say. To hold your hand, but I can't. Wanted to be your man back then. And too bad I know I can't wake up, because I've lost my way and you don't give up about me. This could be a dream, I can't see the things that you see. So please, so girl, I hope you understand. I wanted to hold your hand, but I can't. Wanted to be your man back then. And you had known and played along. You were my home, I wrote your songs. Now you're dead to me. Effectively remove yourself outside my dreams. Drodzy Państwo, dzisiaj 18 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. A w związku z tym tę godzinę poświęcimy na przyjrzenie się temu, co w związku z tym będzie się dzisiaj działo. Zabytek.pl, drodzy Państwo, to jest taka strona, na którą można wejść. Strona Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tam można zobaczyć, jakie są zabytki w naszej okolicy. Niektóre to są oczywiście bardzo znane, ale niektóre być może nie. I zaplanować sobie na przykład wycieczkę. Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. California, California, California. living for the now and a living for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone too fast. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah, yeah. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. dziś na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. To wyjątkowa okazja do pochylenia się nad dziedzictwem kulturowym architektury i sztuki świadczącej o naszej tożsamości. Dlatego warto i trzeba zajmować się zabytkami. A dlaczego? O tym opowie profesor Jakub Lewicki, historyk sztuki. Zabytki to są te rzeczy, które zostały stworzone przez człowieka i które są pamiątkami wydarzeń, które niosą wartości artystyczne, są bardzo ważnymi miejscami, budynkami, krajobrazami dla lokalnych społeczności, dla lokalnych miejsc. Ale zabytki to nie tylko budynki. Zabytki to mogą być także malowidła ścienne, zabytki to mogą być także stare samochody, zabytki to mogą być dawne wiatraki, ale zabytki to też instrumenty muzyczne, czy też drobne przedmioty, które nas otaczają. To także książki, a więc zaklęta wiedza ludzka dotycząca przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zabytki są piękne, zabytki są o to, żeby je dbać, zabytki są po to, żeby je oczywiście kochać. One wręcz tak podskórnie, lirycznie mówią do nas, dbajcie o nas, my potrafimy się oddzięczyć i pięknem, i wspaniałością, i zamyśleniem, za dumą, która bije gdzieś oczywiście zabytków. Andrzej Mizera, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Ale pamiętam jednej rzeczy. To nie jest tak, że 18 kwietnia to jest jedyny dzień, żeby pamiętać o zabytkach. O zabytkach przez cały rok, przez całą dobę, bo któż z nas gdzieś nie mówi, że byłem w fajnym, pięknym miejscu, a dopiero potem może się zreflektować, że to miejsce jest gdzieś wpisane. Albo w jakiś układ urbanistyczny, albo do rejestru zabytków, albo zasługuje na to, żeby być oczywiście zabytkiem. Wracając do tych tradycyjnych zabytków, to przecież jest mnóstwo wspaniałych miejsc, nie tylko pojedynczych budowli, ale miejsca takie jak Starówka Warszawska, Starówka Krakowska, czy Starówka w Toruniu. Mamy całe miasta zabytkowe. Chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do Czerwińska. Śliczne, niewielkie miasteczko, zastygnięte w czasie, rozciągnięte pomiędzy Wisłą a Skarpą Wiślaną, gdzie nie sposób się nie zachwycać budynkami, krajobrazami i miejscami, które nas otaczają. W jednym z zabytkowych miast ukuto powiedzenie gotyk na dotyk i takie powinny być zabytki. Powinny być tuż obok nas, powinniśmy doceniać ich wartość i powinniśmy czuć przeszłość w naszym życiu. W jaki sposób architektura wpisuje się w zabytki? Każdy styl architektoniczny czymś się charakteryzuje, każdy jest inny i w każdym jest piękno. Tomasz Wielądek, architekt. Można łączyć style architektoniczne, no szczególnie w zabytkach. Łączymy współczesny styl z historycznym w taki sposób, żeby estetycznie to wyglądało, żeby nie budziło niepokoju w odbiorcy i żeby funkcjonował ten zabytek, bo zabytek, który jest użytkowany, jest zabytkiem żywym. Też mówimy o zabytkach na całym świecie, tych jest wiele. Odwiedzamy słynne miasta jak Rzym, Paryż. Włochy to oczywiście kolebka, ja sobie zawsze tak mówię, to jest takie prawdziwe uniwersum, jeżeli chodzi o kuchnię, o kulturę, o smak, to jak najbardziej. Ale pamiętajmy, że jest takie piękne, wspaniałe miasto, jak na przykład Sewilla, jest dość ciekawe miasto w Hiszpanii, jak Bilbao. Ale gdybyśmy dalej ruszyli gdzieś na wschód, no to na przykład Stambuł, no to na przykład Efes, no to na przykład Saloniki, no to na przykład Ateny. Naprawdę pod tym kątem każdy z nas na pewno znajdzie coś dla siebie, w zależności od tego, jaką lubimy epokę, jaką lubimy kulturę, no i też pewnie jakie trendy wynikające z tej kultury. Możemy nawet pójść śladami Indiana Jones i też poszukać zabytkowych skryptów i zabytkowych wykopalisk w różnych miejscach pradziejów związanych na Dalekim Wschodzie albo Bliskim Wschodzie. Główne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Polsce rozpoczynają się o godzinie 15 w Łańcucie, a zasłużonym propagatorom ochrony zabytków zostaną wręczone medale stulecia odzyskania niepodległości prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaki za opiekę nad zabytkami ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Obchodom towarzyszyć będzie wernisaż wystawy Skarby drewnianej architektury sakralnej kościoły i cerkwie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a tym tematem zainteresował się Jacek Frenzel. Breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah.

później wstaję, tabletki popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla mnie. Jak lata w sekturę na żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Naszym gościem jest teraz pan Jerzy Szałygin, etnograf, konserwator zabytków, specjalista w Narodowym Instytucie Konserwacji Zabytków. Dzień dobry. Witam państwa, witam panią. To dla państwa wielki dzień, Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Na pewno tak, na pewno tak. Wiele działań prowadzi się w tej chwili przy obiektach zabytkowych. Jest to oczywiście spowodowane zwiększeniem z roku na rok, zwiększaniem środków przeznaczonych na konserwację zabytków, jednocześnie zwiększeniem jakby spektrum działań, to znaczy wykorzystuje się nowoczesne urządzenia, lasery do konserwacji, do badania zabytków, szereg nowoczesnych rozwiązań. Jednocześnie jest to dzień, który jest ważny dla naszego środowiska, ponieważ jest to jakby taki moment docenienia ludzi, którzy zajmują się ochroną i konserwacją zabytków. Nie tylko urzędników, ale też przede wszystkim pracujących przy zabytkach, planujących prace konserwatorskie, wykonujących je. Więc jest czas na to, żeby pochwalić się naprawdę takimi znaczącymi obiektami, ale nie tylko w skali kraju, w skali również regionalnej, to przede wszystkim. No i w sumie nagrodzić te najważniejsze osoby, które zajmują się ochroną. Bo to jest ogromna praca, tych wyzwań jest bardzo wiele, bo przecież zabytkiem jest nie tylko kościół murowany, ale również drewniany, nie tylko jakiś obiekt większy, ale na przykład ogrodzenie gdzieś jest. Przecież wiele zabytków związanych z takim poniekąd naszym życiem codziennym. Trudno jest też czasami pewnie wywalczyć to, żeby jakiś zabytek został nienaruszony poprzez to, co się dzieje wokół, poprzez codzienność i zmiany urbanistyczne w miastach mniejszych i większych. Dużo jest wyzwań, które stoją przed państwem. Też domyślam się, dużo jest takich bolączek, nadziei i też sukcesów w związku z tym związanych. Całe mnóstwo tematów tak naprawdę, bo bardzo dużo się robi, bardzo dobrych prac konserwatorskich, ale jednocześnie całe środowisko widzi, że można pewne działania prowadzić lepiej, szybciej, z podstawową zasadą, która jest wykorzystywana przy rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji zabytków, to znaczy chodzi o poszanowanie jak największej części tej zabytkowej substancji, z którą mamy do czynienia, żeby nie zmieniać obiektów, nie nadawać im takiego sznytu współczesności. Oczywiście tak, również, ale chodzi o to, żeby jak najwięcej tego, co określane jest zabytkiem, te walory, które decydują o tej zabytkowości, zostało zachowane dla przyszłych pokoleń, po to, żebyśmy stare techniki, technologie, rozwiązania, czy to elementów architektonicznych, czy wyposażenia wnętrz tychże obiektów zachowali dla potomności. Wykorzystuje się w tej chwili nowoczesne narzędzia, które pozwalają nam zminimalizować tą ingerencję, choćby w procesie badawczym przygotowywania tej inwestycji. I jakie to są technologie? Lasery? To jest przede wszystkim badanie sprzętem elektronicznym, konserwacja laserem, czyszczenie, czy to rzeźby kamiennej, czy rzeźb drewnianych. Powstały w tej chwili, już istnieją dwa takie instytuty badawcze w Toruniu i w Warszawie, które znakomicie wykorzystują nie tylko na terenie naszego kraju te narzędzia, ale również poza granicami kraju. Chociażby ostatnio przecież uczestniczymy, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Warszawy uczestniczy przy pracach budowlano-konserwatorskich odbudowie katedry Notre Dame i tam pod kierunkiem profesora Kosa cały zespół pracuje i czyści tę po pożarze wnętrze czy zewnętrze tego obiektu, który jest no, wszystkim znany na świecie i chwała polskim konserwatorom za to, że mogą też przyłożyć swoją pracę do odzyskiwania poniekąd tego światowego dziedzictwa. Drodzy Państwo, które z zabytków należy koniecznie zobaczyć, z tych, które być może znamy, które z tych mniej znanych należy odwiedzić? Za chwilę zapytam o to naszego gościa. Thank you. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest etnograf, konserwator zabytków, specjalista w Narodowym Instytucie Konserwacji Zabytków, pan Jerzy Szałygin. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. To proszę nas zabrać w taką podróż poprzez i przez zabytki, które warto pana zdaniem zobaczyć, zaczytać przecież okres wiosenno-letni. I przy okazji można panu powiedzieć o tych wyzwaniach konserwatorskich, żebyśmy docenili to, co zostało zrobione, co jest robione i dlaczego warto dany obiekt zobaczyć i poznać. No, wydaje mi się, że najbardziej interesującą grupą zabytków, a jednocześnie najmniej reprezentowaną, jeśli chodzi o rejestr zabytków, to są, czyli prawną ochronę, to są obiekty z materiału drewnianego. Jest tylko ich około 8% w rejestrze zabytków. Przez dziesięciolecia sądziło się, że tego jest mnóstwo i nie ma potrzeby wprowadzania szerokiej prawnej ochrony. Tymczasem nasza przestrzeń jednak się zmieniła pod tym względem. Wiele z tych obiektów oczywiście translokowano do muzeów na wolnym powietrzu, ale całe mnóstwo jeszcze ich pozostało w terenie, in situ. Tam, gdzie były budowane 500 czy mniej lat temu. I to są o tyle niezwykle ważne dla nas zabytki, że lokalnie usytuowane, czyli możemy, obcując z nimi, tak naprawdę poznawać je, doceniać ich piękno, wspaniałe wyposażenie niejednokrotnie. W dalszym ciągu są to obiekty najczęściej użytkowane i chwała za to na przykład samorządom, że wyznaczane są trasy turystyczne do szlaków drewnianej architektury, choćby w Małopolsce czy w innych województwach, w świętokrzyskim, podkarpackim, gdzie możemy spokojnie nabyć mapy, przewodniki, informacje o tych obiektach i jest do nich dostęp tak naprawdę. Wystarczy chcieć, tak. Spakować odpowiedni ekwipunek, założyć porządne buty i przejść. To też jest takie przeżycie, że jednak się chodzi po tej samej ziemi, po której chodzili mieszkańcy z tamtych czasów, wtedy, kiedy rzeczywistość była zupełnie inna, kiedy te domy, kiedy to wyposażenie, kiedy rozmiary tego wszystkiego, bo przecież człowiek też zupełnie inny ma, średnia wzrostu jest zupełnie inna niż kiedyś, funkcjonował tak, a nie inaczej, kiedy jego poranek był zupełnie inny niż współcześnie, kiedy dostęp do światła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, przenieść się na chwilę w taką rzeczywistość, to też jest przygoda. Tym bardziej, że te obiekty są godne podziwu, że niejednokrotnie zbudowane zostały bez jednego gwoździa. Wszystko to są konstrukcje drewniane, łączone na specjalne zamki, zaciosy. I pomimo tego, że niejednokrotnie miały mieć krótki żywot, jakby podać przykład, to są kościoły pokoju na Śląsku, które planowane były do zbudowania, wykonano to, one miały trwać bardzo krótko, bo były w konstrukcji szkieletowej, uważanej za nietrwałą, wykonane, a tymczasem kilkaset lat już stoją i możemy podziwiać to przepiękne wyposażenie wnętrz, polichromię, ołtarze. Te najcenniejsze obiekty drewniane trafiły na listę światowego dziedzictwa. Właśnie te kościoły pokoju, średniowieczne kościoły małopolskie, czy ostatnio ogromna grupa polsko-ukraiński wpis na listę światowego dziedzictwa 16 cerkwi karpackich, 8 po stronie polskiej, 8 po stronie ukraińskiej, które reprezentują pełną typologię świątyń, no i mają wspaniałe wyposażenie. Proszę sobie wyobrazić, że ten wpis, chociaż obiekty były znane od dawna, ten wpis spowodował to, że parę dni po ogłoszeniu pojawili się pierwsi turyści z zachodu, chcąc obejrzeć te niezwykłe zabytki. A jak znoszą właśnie takie zabytki? No, to jednak jest architektura drewniana, to jest okolica też, tak? Gdzieś stoją wśród drzew. Kiedyś uważano, że wycięcie drzew wokół na przykład zabytku, no, czy kościoła architektury drewnianej pomoże. Okazało się, że wręcz przeciwnie, doprowadzało to do ruiny takich obiektów, bo okazuje się, że całość i okolica najbliższa, cały ten teren ma znaczenie akurat w wypadku zdecydowanie tego rodzaju obiektów drewnianych. A jak to wpływa w takim razie, kiedy zaczynają przejeżdżać samochody, kiedy zaczyna się tych zwiedzających pojawiać znacznie więcej niż do tej pory? No na pewno samo zwiedzanie to jest jedna rzecz, a cała infrastruktura, którą trzeba zbudować wokół takich obiektów, właśnie turystyczna, wymaga niejednokrotnie również ogromnego finansowania po to, żeby właśnie udźwignąć, jak to się mówi kolokwialnie, nie zadeptać tego obiektu. I to jest ogromne wyzwanie przed właścicielem czy władzami samorządowymi, które dbają o te sprawy, więc po prostu w tych przypadkach ogromnie ważne jest formułowanie odpowiednich programów zarządzania tymi miejscami. Czy to są miejsca na liście światowego dziedzictwa, czy też po prostu chronione polskim prawem, czyli wpisane do rejestru zabytków. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że tu nie chodzi tylko o ochronę samego obiektu, ale jego otoczenia również. Wspomniała pani o drzewach. Jeśli chodzi o obiekty rezydencjonalne, czy też właśnie sakralne, zieleń komponowana, właśnie drzewa wysokie, krzewy, inne elementy były po prostu planowane i nie wolno tak się ich pozbywać, bo może się to niekorzystnie odbić na tych pojedynczych obiektach. Często jest tak, że wycinka jest dopuszczana tam, gdzie niezgodnie z planem, na przykład za blisko ścian, sadzono drzewa i to powodowało, że utrzymywała się w tych obiektach wilgoć, nie dochodziło słońce i materiał, z którego zostały zbudowane, po prostu ulegał szybszej destrukcji. Wycięcie takiego drzewa, no, jakby przedłuża bezpośrednio rosnącego przy ścianach, przedłuża trwałość tej świątyni. Oczywiście to nie jest jedno tylko działanie, ale te prace konserwatorskie, które są planowane z całym rozmysłem i zamysłem, stosowanie tradycyjnych rozwiązań, tradycyjnych środków, bo konserwacji zabytków nie myśmy wymyślili, nie nasze pokolenie czy wcześniejsze kilka, ale czyniono tak na inne sposoby, wykorzystując właśnie jakby kilkusetletnie doświadczenia do tego, żeby te obiekty trwały i były takim śladem po naszych przodkach. Drodzy Państwo, strona zabytek.pl myślę, że może nam pomóc w tym, żeby poznać ten wspaniały dorobek kultury naszych przodków i kultury świata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Jerzy Szałygin, etnograf, konserwator zabytków, specjalista w Narodowym Instytucie Konserwacji Zabytków. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. You could have told me that you fell apart, but you walked by.